أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. د دې آیات ربط او مناسبت مخکې سره مخکې د نکاح مسائل بیان شو، د طلاق مسائل بیان شو، نو دلته فرمای چې د ښځو په معاملات کې چرته در نموس پاتې نشي. لا یشغلنکم هذه المسائل عن الصلاة، لکه څنګه ابو حیان بحر محیط کې آمدرنگی نظم و درر کے علامہ بیکئی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری دی چه دا خضو پا مسائلو کی، دا طلاق و دا نکاح پا مسائلو کی لگیائی نموز کا زانکے. ہاں طلاق مسائل راغلو، خفگان راغل، خفا شوی، خضا دا طلاق ککڑا نموز پرے نگ دے، ہاں خفگان دا وجہ نا. نکاح کے کچھ دن کے لگیائے خوشحالی دے، دا چنوی چی مونس پر ایک دوئے. ہاں آگورا دا مونس حکم اللہ دلتا ذکر کئی، امر مصلح دا پرد اصلاح دا طبیعت، دا ذکر ذکر کوی چی انسان دا دو حالتونو نخلی نوی. ہاں یا بخافاوی یا بخوشحالوی، نو دا چې نوی چې په خفغان کې مونږ کا ځاکه مونږ پر ایک دا وي، یا په خوشحالی کې مونږ پر ایک دا وي. باج خلکو باندې چې غم راشي نو بیا مونږ نه کوي، ها خفاوی مونږ نه کوي، ها الله وی مونږ پر نه کدا وي، دا د ما حکم دی. ها باج خلکو باندې خوشحالی راشي و دونوي کوجدنوي خادیوي بیا مونږ نه کوي. ها خاص کر خاوند و خزبیا پا خوشحالی کی مونز اور ساپاتی وی، ها خاوند بم بیا سا گزراو کی خوناوی چوی غا دره و رزی با اور بنے کپڑے غڑاو لی غا بیا مونز تا نوی وزگارا، ها شرمی گی. ها وصو الحمدللہ خلق و خیار شو، مخ کے با اور بنے بڑستن اچھاو لیا، ها غاٹا بڑستن با، ها نو چې اړو جټ میاشته کې بڑا ستنور باندې واچ نو هغه غریبا مرګي حال وی. ها په یو مثال باندې نو بیا مونږ او داس هغه نه پاتې وی، نو یې تپکار دی چې هغه مونږ کوي. ها نن سبا خارې کمرې کې خپل غسلخانه وی، خپل غایي تنظیم برابر دی، نو کمرې کې بعضې زنانا چی وی غناوی سرناستی خپل مونځونه کی ناوی نه مونځ پاتی شي. ها نو الله فرمایي چې دا ما کوا، حافظو علی السلام، حفاظت وکي په ټولو مونځونه باندې، ها ټول مونځونه کوا، ها یو مونځم پر نګ دے و صلات الوسطا، خاص کر په مونځ درمیانه باندې صلات الوسطا درمیانه مونځ باندې. ها په یو مثال باج علماء فرمائی چه صلات اوستا پا دی پینزو منزونو کی مستور دے، ہاں صلات اوستا پا دی پینزو منزونو کی پڑتے پاتے نلگی چه کوم دے، ہاں نو دی دواجنا صلات اوستا درمیانا منز کوا، درمیانا منز ہاریو دے کا سبائی دے کا مزدگار دے کا مخام دے کا مسخطان دے، آریو منز دو منزونو منز کے دے، ہاں دا پدی پینزو منزلو کې صلات وسطا مستور دی ها. لکا لیلۃ القدر پر رمضان کې مستور دی ها. رمضان بهترین میاشت ہے خو لیلۃ القدر شپا کا پکې مستور دی پټا دی ها پاتې نه لګیږي ها. باځې وی چې پټول رمضان کې دی ها. دا دیده پر چټول رمضان کې سړی عبادت وکړي. باځې وی چې نا پتا کو شپو کې دی یوشتم درویشتم پینځویشتم وشتم نویشتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم آ ساعت جمعې چې دی چې پاغه کې دعا قبلېږي په جمعې ورځ کې مستور علی ها. جمعې پورې چې دا چې یو وخت ته چېغه کې دعا قبلېږي هغه وخت صحیح معلوم نه دی چې کوم وخت ته ټولې جمعې ورځ کې سوالونه کاوه چې قبلېږي ها. باز وی چې صلات اوستانه مراد عصر دی ها. موز د مزدیګر دی لکه څنګه پدی بنه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قول کړی دی ها. دادا کې نه نقل دی ها. پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر هغه فرمایلو کاتب تا ها. خپل کاتب ته فرمایلو چولی کا چه صلاة الوسطان مراد صلاة عصر دے ہا. داولی کا کپیے کے ہا پہیگے مسئلے مزدگر مون چے دے دا ڈیریو بہترین وقت ہے صلاة عصر العصر وقت ہا. ولے زگا چی پدی کی ملیک تلیلو دنا ہار بدلی گی را بدلی گی دا شپیو دورے زی ملیک دا بدلی گی ہا. شپیو والا رازی ورے زی والا زی اعمال پیشکی اللہ تا نو کلے چی تا مزدگر مون زوکے نو تائے دا موز با اللہ تا پیشی ها. او بل دا چه مزدگار وقت چه دا در قیمتی وقت کے پدی کے خلق مشغول ہوئی ها. باز خلق پا کلونو کے مشغول ہوئی اکثر خدیه چیوی دا پا مزدگار نا بعد وی مزدگار پا وقت کیوی ها. کورا چیوی او کا کجداوی علکا دوادش پا دے ها. دوادش پا دے مزدگار تنکے خلق در مشغول ہوئی پدی خیراتونو دی وریجو دی غڑیو دی ورونو خدمتونو بنے مشغول وی ها. نو باز خلق اس خامونز بیا پاتی شی ها. اللہ وی چه مزدگار مونز پر نگ دے ها. وعدد پرا خوشالیه که و غمونو که مونز پر نگ دے ها. بیگه مسئلے ولی وقومو للہ قانتین و در اگی اللہ تا پا عدب سرا جزی سرا اللہ تا پا جزی سرا و در اگی ها. اگر قانتین نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا خبره سبیتوی چې اصل په صلات کې سکون دی ها. چې پاجزی سره ویلاړو نو ځکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت جهر په تسمیه او پامین کې غوړه نه غنی ها. چې ګوره تسمیه کې جهر ما کا ها. سورۃ الفاتحه او سورۃ نامه کې جار په بسم الله کې ما کا هم درنګه امین بالجهر ما وایا ها. دا بهتر دی اولاد ها امام ابو حنیفہ پنیز بند آگورا دا امین بالجہر امین بالاخفاء دا خلاف چلے پا اولویت و عدم اولویت کے دیکھا دا پا جواز عدم جواز کے نہ دیکھا کسوک امین بالجہر اوئی نو فتوے اور بنے ہو نہ لگاوے ہاں کسوک امین بالاخفاء پٹ ہوئی نو بیاں فتوے ہو نہ لگاوے ہاں کچھ کم جے کہ گورا گڑ بڑ پیدا ہوئی گی نو آگلے کی بیاں دوڑا روئے تو نہ رغلی نو پیو روئے تمالو کا چاہ جے کے گڑ بڑ نہ پیدا ہوئی گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دی مسئلو کے وساعت تے حادد جا گڑو علم سلی ندی چی تکوانی کو تکور بسر اخلی منظرے گا ہے دا دمرا دا باس مباسو علا خبر ندی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دوا جنا دا چی خبر چی اہمیت پورا نلری نو هغه کې ګورا ګډبډ ما کاوه باس فضول باسونه ما کاوه ټیم ما ځای کاوه ها. دا قیمتي وختونه دي د کې کار وکا ها. د کې ګډبډ ما کاوه ټیمونه ما ځای کاوه چې تمو نظرې کوي مباحثه کوي ها. په یوه مسلې باندې فاین خفتم فرجالنا او رغبانا فاین خفتم کچر تاسو ډرېږئ فرجالن فصلو رجالن بیا مونږو کې پیدل او رغبانن یا پسورلی بندے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نا ڈار دے او امدرنگی جنگل کی زمریانو نا ڈار دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ مونزو کا ہاں پسورلی بندے دا چه طریقه سره چې کوم طرف ته د سورلی مخ وی خیر دې پروانیش تاسو ویرا دې بیا مستقل صلات خوف رست ذکر کیږي ها وګور اشرف علی تنوی رحمت الله علیه فرمایي پر جالن چه په پیدل باندې دا مطلب نه دی چې رواني او په پیدل مونږ کې رکو سجدان کې او مازالن کې حدا چه نه دی قدوم را خوف زیاد شي چې په اشاره مونږ نشه کوي ها اپا سورلی هم نشه کوي نو بیا په دی وخت کې مونږ سکیتی کې بیا قضا کا ها بل وخت یو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا جنگ خندق احزاب کے سالور منزونا کا زشیو ہاں مکانو آورتا ہاں سخت خطر آوا پہ یہ مسئلے بنے نو بیا تاخیر ہو کپو منز کے ہاں بیا دانا چھے تمن ڈیوے وغزے کے ڈاز دوس کے ہو بیا منز کے ہاں پہ یہ مسئلے بنے خبرے بنے پوش فائزا من توم من الخوف کله چې پامن کې شوې د ویرنا یاد کې الله تعالی لکه څنګه یې خیری دي تاسو لره هغه شی چې نو تاسو پاغه باندې پویدونکي دا رد په بدعت باندې کما علمکم لم تکونو تعلمو مخ کې نوې پوینو په هغه طریقې باندې اعمال وکړه چې کومه طریقه تا ته شریعت خیلی ښه په عبادتو کې به د شریعت ته به طریقې ځان نه به پیوند کری نه کوي دین کې ښه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا اگر مخ کې والذین یتوفون منکم پیغمبر صلی الله علیه آغا عیدت متوفا عنها زوجاو سلور می اشتلا سر دے خوا دا احسان دا متوفا عنها زوجاها سر دے دا احسان دے عیدتی سلور می اشتلا سر دے و بیاور احسانو دا خواند منی چا جرم نو چی دا خزوزی بار خوا جان دا پر نکاح کئی مثلا طلب کئی خویو کال پوری پکار دا دے چی ورحسان دی خزیتا چا نوی خوا که سلور می اشتلا سر دے تیری شی یو کال پوره با دانه تنگوی خواه دی سره با احسان کئی پیگم صلی بن والذین دا حکم استحبابی ده خواه منسوخ نده حکم استحبابی ده بازی وی چه دا منسوخ تی پا مخینی آیات سره آیدت چلور میاشت لاس رجو سره خواه خو منسوخ نده خواه دا حکم استحبابی ده پا قرآن که من کل الوجویو آیات منسوخ نیشتا خواه والذین یتوفون منکم آکا سانچی وفات چی دستاسنا پریگ دی بی بیانے وسیعتن لی ازواجیم وسیعتن مفول مطلق تی دا پر دا فیل معذوفی فیل معذوفا فلیوسو وسیعتن دا خوندان دا وسیعتو کی پو وسیعت کولو سرا لی ازواجیم بی بیانو خپلو دا پر مطان الالحول دا پر دا سامان دا فیل الالحول ترکال پوری غیر اخراجین چی دا بور نشیوی استلیخا غیر اخراج غیر مخرجات دا بنشی وستله صاحب زاده در شروع دی کنه بیا به ورسته وکمخه په یګه مسئله باندې غیر اخراج سمنا غیر مخرجات چې نو وستلی شوی نه نو وشي وستله ها غیر مخرجات نبو باسیدا فان خرجنا بادل عدتل واجبا کچره دیوته په خپل مرزي پس تایدت واجبانا څلورو میاشت الله سورزونه بعد قوته کورنا ځان د پرا خاون طلب کئ نکاح کئ روزگار کئ فلا جنا علیکم نشته ګنا پتا سبنه وارثانو د خاون فیما فعل نه پاش کی چې دیو کار کوي فین فزه نه پزنو خپل بن من معروف د شریعت مطابق چې نکاح ته ها والله عزیز حکیم الله غالب دے حکمت والا دے عزیز زوراوار دے زور بنے نہ چلے گورا خزے بندے ہاں کہ خوان کینو خیر دے پزوری خوان نہ مانن کے تخونن زوراواری پہ خزے بندے اے ورسانو خطا سو بنے اللہ زوراوار دے ذکا عزیز ذکر کے حکیم حکمت والا دے ہر یوشی کے دا اللہ حکمت دے ولل متلقات متاون بالمعروف احسان د عام متلق و سرا پیوے جوڑے کپڑو سرا ہاں عام متلقے آغود پرم سامان جوڑا کپڑا مثلا خضر طلاق کا خپل مار دور کرده ده آریو شید دور کرده ده نو دا چه مو باسا ایداتی چی تیرشی ورطا کپڑے مپڑے ہوکا احسان ور سرا ہوکا چی یادو سدی خاشپے ورده تیرے کڑی ور سرا دشمنی ما کا ور سرا کپڑے ورطا واخلا ولل مطلقات احسان د عام مطلقو سرا مطلقو خذو د پر طلاق شو یو خذو د پر متاون بالمعروف سامان دے بالمعروف ته عرف مطابق حقا للمتقین دا لایق ته د شان د متقیانو سرا حقا لازم معنا نه دی ګورا دغه کې دا لایق ته د شان د متقیانو سرا دا حکم استحبابی دی ها ایوا جوړا کپڑے چپل سودار اور تواخلا واری کا اور تا ها زګه جشپ اور دې تیرې کړي وي ها کذالک یبین الله قاف لبیان الکمال همدارنګه بیان ویلا تعالی تاسو پر احکام تنظیم یا دې پر جتا سو کیا عقل نہ کر واخله تاکلون عقل نہ کر الله عقل در کړه سوچو فکرو کا ها دنیا دې د تلکونه نه کا خونه پک راضی خو ګرا حد نہ تجاوز نہ کی چې بس دشمنی شروع کی چې بس دما مخ کې خزا اوس مو طلاق کړي هیڅ شی ورته نه کوم ها نہ مرا اخلاق استعمال کا جوڑا کپڑے ورته او کا خپل واس مطابق کا خمالداری خې کپڑے ورته او کا غریبی درمیان کپڑے او کا چپل واخل خوشاله بشي ها شپې ورې در سره تیرې کړي ټول مری د خدمتونه کړي دی ها اوس کې ګډوډ راغلو نه سکے بیا په یګم سره گزارا او کا ها علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم علم ترى علم تعلم علم تخبر اے تنی پوئے تا تا خبر نشته تنی خبر علم ترى رؤیت علمی مراد ہے رؤیت بصری نه مراد لکه ترنګي واځه خلک چې پیغمبر حاضر نظر دی یو ګور علم ترى اے تن ګوره بلکې ته خو ګوره اریو شه دا معنا نه لري سړیا علم ترى علم تعلم علم تخبر په یګم سره امور انتظامیہ اون بعد مسئلے جہاد داربت سے دما کول سرا ها پیغام مسئلے ون امور انتظامیہ اون بعد مسئلے جہاد کله چې مسلمانان منظم شو د طلاق د نکاح مسئلے او شوه روزه او ستل شوه قصاص واخستل شو کور کی میراث صحیح طریقے سره تقسیم شو د امور انتظامیہ مسلمانان منظم شو ووس کرا وزه میدان تا کافر سره دشمن سره جنگ وکا نو چتا کې خپل اختلافي تبه جنگ ته وګي کور کې چې اختلافي نو ګربار مقابله نشي کوي ها نو عمر تنظیمیا او نه بعد مسله ایجاد ذکر کوي ها علم تر ال الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف ایتنی خبر دا وکسنا چې وتلیو د کورونو خپلونه وهم الوف حال د دې چې دیو پزرګونو الوف پزرګونو ها پیغام سلیمان حاضر الموت دم فل له دې د واجب د ویره د مارګنا موت د واجب د ویره د مارګنا مارګ نه وراتو ها یا موت مرز نه وراتو وبا مرز راغله او کرونا وایرس راغله او ها پالکه باندې یا دشمن نه وراتو موت دشمن سره مقابله مرګ ور تخکاری دا ها پیغام صلی الله علیه و آله قاضی ابو سعود حنفی رحمۃ اللہ علیہ ا فرمائی چې دا قوم بنی اسرائیل دیو خپل بادشاہ جہاد تا رو بلل لیکن دیو تختیدل د ویره د مارګنا یو ځکه دی را شو ها پس الله رب العالمین په دیو باندې مارګ را واست اتا اورېځه مړه پراتو الله بیا ژوند دی کو چه تاسو جهاد نه تختی دی بل زتا و تختی دی داده کسی دیجه که مده شوی ها اتا و ریزی مده پرتو ها پیگم سلیمان علماء فرمائی بعض علماء فرمائی چه دا تقریبا پزرگونو ها بعض اوی دریز را کسانو بعض اوی چلور زراو بعض اوی اتا زراو ها پیگم سلیمان با هر حال په زرګونو ها بس څو زره په یګم شلې وره لوړو ها بعض علما فرمایي چې دی الله کې باندې وا با مرز راغله ها کورونا وایرس مرز راغله دیو د وبا نه وتختیدو یو خوشي میدان کې درا شو ها چې مو به مرګ نه بچو نو پاګه دې کې الله اور باندې مرګ را واسته ها ټول مړ شو او دا دی وخت کې پیغمبر چې او حزقیل علی السلام وو باجوی چې شمعون علی السلام وو باجوی چې شموئیل علی السلام وو د زمانه پیغمبر اور تویرو چې مرګ نه ماتختو مرز نه ماتختو خود یو خبره ونه من لو تختی دوه یو خوشی میدان کې دراش الله اور باندې مرګ را واست چې مرګ وا با پورې نه د کرونا وایرس پورې چې دینا بمړېږي او داسې بند نمره دا د کس درد کې هو کرونا وایرس نشتا کنه دا دې مړ شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی دو اللہ فرمائی چھے مارگنا نشو تختی دے ہاں فقال لهم اللہ اللہ اور تو فرمائی لو موتو مرشی سم احیاهم بیا اللہ سم تاخیر دے پر رزی بیا سواخ بعد اللہ جواندی کو ہاں اطور زبادی جواندی کو ان اللہ لزو فضل على الناس یقیناً اللہ خواند فضل دے پا خلقو بندے خواند میرا بنی رے لیکن زیادت خلقو نا لے شکرون دا اللہ دا نعمتو نو قدر نا کئی دا لوئی نعمتو چمڑی کو بیجواندی کو خودیو بیان شکریہ نا دا کئی پوئی گا مسئلے بند یادا حضر الموت دا ویر دا دشمن نا دا ویر دا دشمن نا فقال لهم الله الله اور تو فرمایلو موتو بوزدلا شی بوزدلا موتو بوزدلا شی ثم احیاهم بیا الله زڑاور کو دیو لرا دشمن سره مقابله وکړه فتح اور د نصیب شو دا معنا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه کړي دی ها موت دا بوزدلی دی او احیا زڑاور تو دی ها بیا الله زڑاور کو ها دشمن سره مقابله وکړه الله اکبر ا د زمانه پیغمبر چو حزقیل علی السلام دا کله چمړ شو اته ورځې پرته و دا پیغمبر ورغله او ورته ویلو ایا تو هل عظام البالیا ا زړو اډکیو ان الله یامرو کې انت اجتمعی الله حکم کې چې راجما شو ها اډو کې سر راجما کیدو ایا تو هلې زامو اډو کېو ان الله یا مور کې ان تک تسیل احما واسبا وجلدا اډو کېو الله حکم کوي چې واغستوي غوخه پلې پټکه پستکه نو غوخه او پلې او پستکې ور پرې راجما کیدو ها او بیا بدنونه چې برابر شو بیا ورته فرمایلو ایا تو هل ارواح اور خونو ان اللہ یامرک اللہ حکم کئی تعالی تاسو لرا ان ترجی کل روح ال الجسد الذی کان تامره واپس شئی ہاری روح اغا بدن تا چه دا اغا تعمیر و حیات وابستا دے تاسو سرا خا چه اغا تعمیر و حیات وابستا دے نو اروخونه ورکی ورننه وتو ها دا بدنونه ژوندې شو بیا هاریو مړی چې دې په زبان باندې دا کلمه جری کا ها سبحانك لا اله الا انت هاریو مړی چې ژوندې شو आवाज یې وکول سبحان الله لا اله الا انت پکې دې تا دا پر بل لا بل معبود اشتما سوا د تا نه یا الله ته حاجت رو مشکل کو شا معبود یہ ہاں تا بنی دمو یقین دے مڑی جواندی شو ہاں دیتا ویلے کی گی موت العقوبات دادا عذاب مارگو ہاں یو موت المعجزہ دے لکا ورستا برازی حضر علیہ السلام سل کلا مڑو ہاں یو موت العجل دے ہاں نیٹے والا مارگ موت العقوبات نباد جواندی والشتا دنیا کے موت المعجزی نباد جواندی والشتا موت العجل نباد دنیا ترتلل نشتا سیبا نجوم پشپرت لیشی نداختر پشپرت لیشی لارڈ باش چی پنیٹے مرشی ہاں مسئلے بنے پوئے گے کنے پوئے گے ہاں اللہ دا پوئے گا ہاں وقاتلو لا تحذر من الموت بل قاتلو مارگ نہ مارے گے جنگ پورے مارگ نہ دے ہاں چتوئی چې ځان کې به مارګ راشي خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شپیک شلا جنگونه کړي وها او پټولو کې فتح نصیب وا بعضې د کفر په حالت کې بعضې د اسلام په حالت کې دا سوال وکول یا الله ما ته مرګ راوماله په کور کې پشان ته د خزو لکه خزه کور کې مري الله ما ته شهادت نصیب کې ها خو باوجود د دین خپلې بستر باندې وفات شه ها ډېر مقابله کړي ډېر جنگونه کړي خو جنگ پورې مرګ نه دی ها لا تحذروا من الموت بل قاتلوا مرگ نہ مڑرے جنگو کی فی سبیل اللہ پلر اللہ کے پویشے یقیناً اللہ اریدون کے دے پوئے دے منزل لذی اکرز اللہ قرضاً حسنا دا جہاد نباد مسئلہ انفاق جہاد چے کوئے نو خرچہ بکوئے پیسے بلا گوئے پلشتی کنو کے ما باندوان اللہ دین بنے والا گوا پتی کی گی در زنا بیادر سے سوک خیرتو نہ نکی خوا زن نمخ کے والا گوا مارگ باندې څه بروسه نشته ګارانټي نشته ها اچانک کلا کلا مارگ راځي ها الله دا خیر وکي منزل الذی سوک ته بخت اور هغه سړی یو قرض الله قرضن حسنا چې ورکی الله تا قرض قرض خيستا قرض خيستا چې پاغه باندې جزا او ثواب طلب کوي ها قرض اور تزک ویلو طالبہ چه بدلا با خمخاور تا ملویگی لکه سرنگی کارز ادا کیگی کارز در تسوک نپریگری ها ادا کیه با کجاڑه که خانده در وزاب در تکی نو دیتا این کارز دکه ویلو چه اللہ پا دین من خرچاو که دا یو کارز شخ دا اللہ تا تا کارز وارکه ها نو چه کارز دوار که دی بدلا با در کی خمخا دکه ور تا کارز ویلو خا من یقر زلاله ها یقرض عباد تا قرض ورکې نه خګړا ور سره وکه ها قرضن حسنا فیضائفه له دچن وکي الله دې را پر اضافن کثیرا په دچن کې دلو ډېر سارا په یو روپیه باندې په کروڑو ناربونو ثواب درکې ها الله ست کمې نشتا والله یقبزو الله تنګیر ولی درځه کویب سوتو فرخیر ولی ویلی ترجعون اللہ تبا واپس کولی شیطاسو آگورا چابنے سختی رو ولی چابنے فرخی رو ولی سوک غریب کی سوک ملدار کی دادا اللہ کردے ہاں دی کے گوتے ماوائے ہاں اللہ پارشی کی حکمت دے ہاں سوکی غریب پیدا ہوکا دی بن امتحان دے پا غریبی ہے کہ سوکی ملدار پیدا ہوکا ملداری کر بن امتحان غریبا تا پا غریبی صبر کوی که نکوی تنگی دیشه که نا ملدارا تا دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کویشه که نا زکاة خیرات ورکه که نا دا امتحان دے خوا سڑی تا پا سڑی توب کے امتحان خز تا پا خزوال توب کے امتحان نوجوان بوڑا دا ټول امتحان کی گیر دے خوا اللہ دا خیر ہو کی خوا پا ایگه مسئلے بند کله چې آیات نازل شو نو ابو دحداح صحابی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی یا رسول الله الله مونږه قرض غوړي پیسې غوړي قرض غوړي وی او مونږه الله قرض غوړي ها ابو دحداح فرمایلی یا رسول الله لاس ملاو کا ها لاس ملاو کا چې الله سی ور سره ملاو وی ما تا گواش پا دی خبر بنی ما دا خپل باغ چی دی دا شپیگو ساو کجورو میوادار باغ پیگی مسئلی بنی دا ما اللہ تا پا کرزی که وار که دا چی خلقو خا دا ما اللہ تا پا کرزی که وار که دی بدلا با ما تا اللہ را کئی خا ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغل بی بی تیویلو ام دحداح تا وی خزی دا باغ مالا تا پا کرزه که وارکه خا ناغی ویلو چه در خا خبر آده خا وی دی باغ نو وزا نره بچی و سولو وی اپلن کیزه که بل باغ دیگه ده که آکوٹه که و سیگو خا خوشحالی سروه تو بل باغ تا بل زیتا خا نماو تا خدا چه وی نوچی بویلو دا یو باغ ده دادم وارکه دا بچیم بچا خوری زب بچا خورم جنجال بو خا پیگم سلی بنه آغو خزو که جنجال نو خا آغا دا اللہ شکریه دا کولا خا پیگم سرین کلا چه دا آیات نازل شد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو کامل نیکی نشی حاصلوی چې محبوب مال منوی خیرتی کرده خرجه. نو غالبا ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ صحابی و نبی علیہ السلام تراغل سیا رسول اللہ ما تا طولو نا محبوب مال چنی بیر روحا باغ دے خا. مدینه کې خواگه او بیوی کویه او باغ و خا. وی دا ما تا طولو نا محبوب دے. وی دا زد اللہ پلیاره که ورکاون. نبی علیہ السلام اور تو فرمیلو رشتہ دارو کے در غریبان شتا غو بنی تقسیم کا ہاں پہنگم سلیم دایات چه نزل شا من جا بالحسنت فلہو عشر امسالحا چایوانی کیوکا لاز بدلے با ملوی کی. نبی علیہ السلام فرمیلو یا اللہ لغن ازیاد کا آیات نزل شا مسلو اللزین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کامسل حبتن امبتت سبا سنابلا یوانی کی پو ووسو کبلی گی و یا اللہ لغن نورن زیاد کا اللہ فرمیلو یزعف له ازعافا کسیرا دیر بورت دو چن کی دیر بدلے بور کی و یا اللہ لغن نورن زیاد کا اللہ فرمیلو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چی سوکتا اللہ پا دین من خرچے کئی و اللہ دین من مضبوط وی ٹنگ وی دیتا با بغیر دا حساب نا بدلے ملوی گی. نو بغیر حساب یا کسا کنا دوم را شای با در تا ملوی گی بدلے چی حسابی بنا شکر ستڑے بشے خواه حساب بنا شکر آیا خواه اللہ خزانے دیر لوی دی خواه اللہ ورکون کے دی خواه غیب و خزانون اللہ پاک تولو مسلمانون سر مدد ہوکا مسلمان اللہ غیب و خزانون مدد ہوکا یا اللہ اللہ اکبر علم ترے للملائی من بنی اسرائیل د یو نمونه بیان کوي ها د یو نمونه بیان ویل کدا چې یو نمونه مخکې تر شوی دی ها بنی اسرائیلو کې د جهاد متعلق واقعات ذکر کوي ها علم ترا اتنی خبر ځان خبر کا اتنی په الال ملائل من بنی اسرائیل ایتنا گورے پرویت علمی سرا اگر ٹلگیتا دا بنی اسرائیلو نا ممبادی موسیٰ پاست موسیٰ علیہ السلام نا دا ٹلگی ترشوی دا بنی اسرائیل دریس سوا کالا واد دا موسیٰ علیہ السلام نا ترشوی بازی ہوئی دا دا موسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام نا زر کالا مخ کے دا واقعی آتی رشوی دے خا زر کالا مخ کے بازی ہوئی چه د عیسی علیہ السلام نا من بعد موسی عیسی علیہ السلام نا درې سو کاله مخکې باځې وی چې زر کاله مخکې د عیسی علیہ السلام نا او پاست موسی علیہ السلام نا خاجی دا ټولګي د بنی اسرائیل څه خبره کړی و یاره کیسه بیان کا ایس قالو لنبیین کله چې ویل دیو لنبیین خپل پیغمبر تا شمعون بن ایال یا شموئل بن ایال یا شمعون بن صفیا دا پیغمبر وخا دی زمانه کی اغا تیویلو آ نبی آ رسول ابعث لنا ملکا مقرر که مونده پرام ملکن یو بادشاہ امیر دا جهاد ملک امیر دا جهاد مونده پرام مقرر کا وی چی جهاد امیر مقرر کم بیا چکاو نو قاتل فی سبیل اللہ موب جنگو کم پلار دا اللہ کے یرا دشمن سر جنگی گو خان دیر سرکش شوئے دے امو تے دیر تکلیف رسوالے ہو پیغمبر اور طویلو چی تاسو بے اعتماد خلقیو اچھے دڑکے کہو دا توری نیو میدان وہ پریک دو بعد خلق دڑکے کہی کہ نمانی کی زور کئی رسیو سرا خان ویزا جہاد تس ان جہاد تس پیگم سلیم قالام ویلو دی پیغمبر حل آسیتوم یقیناً تاسو نا امید کی دیشی توقع کی دیشی یقیناً تاسو نا دا امید کی دیشی ان کو تبا علیکم القتال کا فرض کریشی پتاسو بنی جنگ دا توقع کی دیشی دا ما دا تاسو نا امید دے دا خیر امید منشتا اللہ تو قاتلو چی جنگ با نکڑیشی تاسو خانگری دا جنگ ندی غگونن دا جنگ ندی جنگ در گران کار دے جنگ دا نده چه سر ستر که او اختو اگده که واس خبری تو نم اگده که او یار زمو جاهدین ها پیغه مسل دې سره نکېږي دا زړه غوړی دا قربانی غوړی دا همت غوړی ها پیغه مسل ونه الله اکبر په وختو هو جنگ نه دی باز ډېر کال ساری دي چې غا جنگونه کوي ها کال ساری دي خرساری هغه خرساری وطن فتحاګه ها قسم دې پیغه مسل ونه هغه خرساری وطن فتح ک سوپر پاور یو ال ها شوشه باندې جنگونه نه کیږي ها او وخته تباشه نه ده روب د پرا وخته بریتونه روب د پرا چې کافر باندې روب راواله دا جایز دی ها دا څه نه جایز نه دی خواصل کرتا یو بناوټي یو نقلي غونې خلق وی کنه او خبره کوم قالو جور طويل و مالنا دا غور طويل چې تا دومره مو باندې اعتماد نشته ده بے ادبارے قالو امالنا ویلو دیو سشوی دی مونگ دا پرا ایو عزر لنا فی ترک القتال اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی مو جنگ نکوون پلار دا اللہ کے ساڑیا جنگ خو خود کون مو تا دیر تکلیف ملاو دے وقد اخرجنا من دیار نواب نائنا یکینا مونگو استلیشیون دا کرونو نا مو اخپلو کرونو ویستلیون و ابنای نخپلو بچو نه جدا کړیوم دار په داری سر کړیوم بیا بن جنگ نکو کوئی خاجینو الله ته سوال کوي الله تد دیو دارمان پورا کینو فلم ما کوته وا هار کله چې فارکل شه په دیو باندې جنگ سیوکو تاولاو وتختیدو وگرزیدو الا قلیلا منهم مگر لغونه خلق ته دیونا دریس و دیار لس کسان پواتی شو خواست والله علیم بالظالمین جمله و گرا اللہ پوی دی ظالمان و بنده چه جهاد و بنی فارچی و بیه پریک دوی دا ظالم دی خواست فرضیت نباد جهاد پریک دوی ظالمین ای طریقین القتال بعد الفرضیت پیگم سلی بند دا ظالم دی خواست خاجی نبی ور طویلو چې ګوره مخکې دړه کې کولی اوس په ورسته کېګونه تاسو د پر پلان کې امیر جوړ کما امیر بې ترزونه شروع کو کو سړی چې په امیر ترس کې خدای ګوا دی دی به خیورې مخ نه کې دوربین کې والله کا امیر بې څنګه ترس کې منتخب امیر نهې امیری منتخب کو ورته او تی چې دا د تاسو امیر دی هغه بې ترزونه شروع یاره جی دا خو مالدار نه دی او دا خو پلنکی نسل نه نده نسب نه نده دنگڑه ده آغا داغا یارا اور بنده اترزونه شروع کو نو بس آغا شه بیانه ی اللہ خان کو گورا وقال لهم نبیهم ویلو پیغمبر دیوم ان اللہ یقیناً اللہ تعالی قد باس لکم تلوت ملکا نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسماوتا تاسو بنی اوریدلو تب دری لزیم دی وَإِنُ مِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي كَتَاسُ بَنِ أَمِيرِيُو غُلَام تُور غُلَام مُقَرَرْ شِيْخَا كَأَنَّا رَأْسَهُ رَأْسُ الزَّبِيبَا دا تے ساری وی لکا ترنگی دا ماویز دانا انہیں بات شکل شیوی خوش مقرار شیدر بنی بیئے بمانے خا بیاو خیلہ فرضی نکے خا اخپلا منوانی بنکے خا آن کچرے دا دین خیلہ فرضی کئی نو بیئے بن نمانے خا دین خلاف ارزی کئی تا دا اللہ دین نا خطا کئی اللہ حکمون نا دا خطا کئی غلطائی دا بیئے بنا مانے پہیگا مسئلے بنا وقال لهم نبیوم ویلو دیو تا پیغمبر دیو یقیناً اللہ قد باس لکم تلوتا یقیناً مکرر کرے تاسو دا برا تلوتا تلوتا ملکان امیر تلوت چو دا دا عبرانی زبان کے عالم بے خان عالم عبری دے سو کوئی چھے دے لقب دے دا طول نا دے خوا دا اوپ سڑے ہو ڈینگ خکول سڑے ہو او نومی چھے ہو ساول ہو او پلار نومی قیس ہو ساول ابن قیس پہیگم صلی اللہ اللہ اکبر قالو ویلو دیو خوا سیبانو ویلو انا یکونو لو الملک سرنگی بوی دید پر بچی علینا پا مونگ بنے و نحنا حقو بالملک مونگا دیر لے کیوں پا بادشایی و پا مرد سران به نسبت ایل نصب من حد دینا منصب غوره ده خواه منصب غوره ده وی نصب ما غوره ده مو پکار ده چه مو که یو امیر جوڑ که خواه همه خیلو چه مو ده پر یو امیر وطا که او رسته ایلو چه نه مو که امیر پکار ده والی وی گوره ای ولم یوتا ساعتم من المال نده ورکر شوه فراخی ده مال نام و نصب ده نصب نام نی نصب غوره ده نی مال شتا ده انا یکون له الملک دا با بادشاہ سرنگی جوڑی گی زکا چه ده ده نسل ده بنیامین نده ها دا ده بنیامین ده نسل نده آغا خو ده شیعی نسل نو پیگه مسلی من ده شیعی نسل نو بلکه شیعی نسل خود یهوداو ده ده یهودا نسل که نده ده ده بنیامین نسل که ده نو ده ده بد شیعی لیک نده ها او مالدارم نده دولتیم نشته ده پیگه مسلی من چه کوم سڑی نظر پا نصب بندی وی چرا ده ما نصب در غوره ده کنه یه پا مال بندی وی ده ناکام وی ها بعضی دا چیوی چه نسلیم پورا برابر نوی نصب که غوره نوی مالدارم نوی خویو قیمتی سڑی وی ها قیمتی انسان وی ها نصب بنه به نظر نکه مال دولت بنه به نظر نکه سڑی بنه به نظر که قیمتی سڑی وی ها خبره ونه پیگه که نپیگه علا ده پیگه خرستر گیا نپیگه ور بنه خاجی قالا پیغمبر ور تویلو چه گره ده ترزونه ما کهو ها این اللہ استفاهو علیکم یکینن اللہ غره کرده دیل را پتاسو بنده الله غورا کړی دی ها وزادهو بستتن فی العلم او زیاد کړی دی دلرا فراخی په علم کې زیاد کړی دی دلرا فراخی په علم کې ول جسم او په جسم کې ها جسمین برابر دی علمین برابر دی امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای زیادت الجسم کانت بکثرت معانی الخير والشجاعت جسمی تو بہتر پدیو چه بہدرو خیر پکیڑے رو خان خیر او پکی دی بدن کے آدھا بدن دا تو جرعتی جذبتی بدن رو خان شجاعت والا رو خان دا مطلب نده چه دا غاٹو بازی غاٹ سانداوی خود دوزدی لوی خان آغا دا امیر امارت لیک نوی خان لوی برابر سڑے وی خان خو غا دا امارت لیک نوی خواب از دل وی خواب بزراوی امیر بزراوار وی خواب پا جان بنوی ایسار پا ایگه مسئله بن جان نبا تیر وی خواب امیر وی خواب نو زیادت تا جسم چلی پا ما دی دواجه نا چه دی جسم که خیر و آشجاعت و او بدشایی والا خبر دی چه تا سوئی چه دا نسل دا یهودانا نده بلکه ده بنیامین نده غد بر شیعی نسل نو والله یوتی ملکهو داد اللہ اختیار ده اللہ ورکی بد شیعی اخپلا چالره چه خواخوی اللہ فراخیلن ولده واسعون علیم فراخیلن ولده واسعون مهربان ده علیمون اللذی کمولا فی علمی ہی سی غادم بلاغی ده وی خاجی وقال لهم نبی اومان دیور تاویلو چه دی نشانا بچوی جی نشانه ای بچوی دامیر چه مو بانه مقرر دی دی بچه نشانه وی چه موی پی جنون چه دامیر دی خواه نزول البرکات بی انتخاب الامیر صالح برکتون اللہ نزلی خو چه نیک امیر وی نیک امیر جوڑ شی که نا فیگه مسئله بانه بی اللہ برکتون نزلی وقال لهم نبیوم ویلو دیولر نبی دیو این آیت ملکی یکین نشانه دا بد شیده دی آب داوی ایت یکم تابوت چرابشی تاسلر صندوق صندوق پراشی فی سکینتو نام پرتللو دا صندوق کے با تسلیوی دزرون دستاسو میر رب کم طرف طرف دستاسو نام و باقیتو نام آباقی باقی مندہ بوی مما داغشینا ترک آلو موسا و آلو حارون چپر خودلے بوی خاندان دا موسا و خاندان دا حارون تاورات پم پکیوی خان بازی وی چه ده موسیٰ علیہ السلام امساوان ده حرون علیہ السلام پٹکے ہو وګوره دا صحیح ثبوت نشته ها دا ټول اسرائیلیات دی ها او باز بیا وای وې دینا تبرکات ثابت شو ها څه ثابت شو نو ګوره دا یاد ساته هغه تبرکات چې هغه منسوسی وی ها د پیغمبرانو ولوي هغه نه هیڅ انکار نشته دی ها چا انکار کړه تبرکاتونه د پیغمبر پټکینا همسینا د پیغمبر وختونه د پیغمبر بکی ماندا دا او د سوونه چا انکار کړه دا خو صرف پرپګند دی ها کله یو پرپګند او کې کله بلا او کې ویرا دا تبرکات نه مانی تبرکات مانون چې منسوسی وی نس نه ثابت وی خو پدی باندې کیاس تنور تبرکاتو دا نه مانو ها چته وای چر د پیغمبر پټکه برکت دی ویختی برکت دی او بيد او د سب برکت دی د پیر سه بلا او بوم برکت دی خدای گواډه کده سره ومنم نه منم والے دغه چې دلیل ور باندې نشته دی ها منسوسی تبرکات غنه انکار نشته دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبی علی صلاتو والسلام ویخته حجۃ الوداع کې کله چې سر کال کې صحابه تقسیم نه کو ځان سره اختب آر یو سړي ځان سره وخته کې خلو برکات ته پر دینه چوکین کار کوي الله اکبر صلح حدیبیه کې ګورا چا ودا سی کول اکفار ولیدو او صحابه د دې او د سوال او بد جنونو پر مخلي وي کسان دا خدا چې لیډر دی خای دا چې مرګري جنونه ور باندې مړی ها هغه او د سو بین پرې ګدي جنونو پرې هغه کوي دومره محبت دي سره مقابله نشون کوي دا تبرکات چوک نه مانی خدا پیر سے بالا پټکای و ام سچ ته برکات پر یخ نو څه دلیل دې در سره چې دې کې برکات دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان بو پوهه په خبره باندې پرپګنده ما کا ها منسوسی تبرکات نه انکار نشته دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی دا صندوق پوی اپدی کې بتا ست تسلی وی ها او باقی مانداد آله خاندان د موسی او د هارون ولوی تورات صحیح خبره ده چې په تورات بس دا چې راشي تاسو په یوه چې دا امیر دې د چا په کور د صندوق ورن نه وځي ها ملایکو صندوق راخسته و پیغام سره باندې ا د تالوت په کور کې ورن نه واسته ها پته ولګیږي چې تالوت امیر جوړ شه ها پیغام سره باندې خاجی ان فی ذالکا یقیناً پدی کې لایت نشانه ده تاسو ته پرام د صندوق چراشی تاسو ته پر نشانه ده چې تالو تعمیر شین کو تاسو یقین کوی که یقین نه کوی به یقین او خپل کار کو الله اکبر فلما فصل تالو تو بالجنود ګور لخر تیار شوی ها جلوتیان سره مقابله دی او ملکا و سره ها امیر صاحب لخر تیار کې پیغام صلی الله علیه و سلم بل جنود اتیا زر الاحکار تقریبا یا زیات یا کم ده تیار ک روان شو ها روان شو ځکه دیو خدا غختل کنه شیاره که خیر مو به جان کوم وسی ګورا ها امیر خلاف ورزی چې کې ناکام یې اورې تقریر ورتا وک خبر اور مخ کې بنیر رزی سخته ګرمي ده کنه خو پاغه نر کې پلماسته او بو نس کو چې غوڅکیو په شان ته څملو بس شوای وا چنګ دوی دوی چنګ لګي اوس خو بس گزارا غونډه وو هغه د ته چور اسلو ګرمي سخت وا نو دیو ډیر سګی شو ها او په دې نر باندې څملستو ها لکه مخ کې و شپونکیو غره کې و بس خړې ها تند نه متی دا ها پیغمبر صلی الله علیه و تاسو وا کنو پلماسته و بس خړې ها تند نه متی دا الله چنګ چنګ لا په چنګ سره تند نه متی دا ها دا ته چا مالونه سراولی دا کاری وکړی ها چا مال سراولی دا کاری وکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر صرف درې سو دیار لاس کا سونو چې غودا او بو په چنګو چنګو وڅ خلې لګې لګې ها نو چې نیر نه پورې و تو سیبانو خېټي اوپر سي ده خو یمو خو نشم کوي جهاد مو طاقت نشته ها هغه درې سو دیار لاس کا سون ورته میدان کې و درېدو ته چې خپکه ګما امیر صاحب ان شاء الله مور سره جنگ کوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفونه برابر شو جالوت چې جالوت کافر پهلوان و ها پلکونو لخر ور سره میدان تر هو ته حال می مبارز ما سره مقابله سو کويش د دیو امیر روته ها پلاوانو الله اکبر. نو پدی کې کله چې روته میدان تا نو د تالوت لخکرو باندې لګروب راغله چیرې والا سړی خو روته پلاوان دي سره مقابله ګرون نه دی ها. داود علیہ السلام مقابله تر وته عیشی د داود علیہ السلام پلارو شپیک زمان ور سره نور و ها اے تلوت ته پیش کړو وېدا ځوان سره جنگ تا بوزا ها هغه ورته ویل چې را دي داود علیہ السلام خپ هغه دی عیشی خپانه شي دا غوګونه د جنگ نه دی دا ما سره ما بیا ها اے پریخلو داود علیہ السلام وړو کې و ها او گڑی اوزی تراولی دا چیغ نیما چانه که سخ ماهر رو ها ده چه ولی ده تیویلو چه دا خو بوزد زن سروی داب زن سر بیان ها دا تکڑا ده دا وڑ که تکڑا وڑ گره ها دا نور آچه سرو نبی ها اشپیک زمانی پریخلو او دا یو داود علیه سلامی زن سر بوتا ها. نو کل چه رووه تو جالوت مقابله تا رووه تو نو پدی که زمانه پیغمبر چې هغه اعلان کړو چې چا جلوتیانو ته شکست ورک دا چا مړک زب خپل لور په نکاح ورکوم او تالوت امیر سی ویلو چې نیمه بادشاہي به زور کوم ها. اگر چې دا روایت ضعیف ته استرالیا ته نه خو عبرت ته پر چلیږي پیغمبر صلی الله علیه و حاجی داود علیہ السلام میدان ته راووته نو هغه ورته ډېر پیغارونه ورکو جلوت پیژنده د داود ها وې مړه ته خو ګډې وزیت راو دی سړی تر ما مقابله کې وې ان شاء الله تاسو سار به زما تان کا خیر وي ها. بل دا ما چونه کې کون و چول چیغ نه کې او دا چې سار نه راتاو کو څو گزار خور بنه او داغ دی بنه وښته کا پیغمبر صلی الله علیه و دا چې ګډیې په شان ته راو ورځول ها رو براغ جلوتیانو بنده جنگ شروع شو بس حالا گلاولا گیره ها تو رو جنگ رو رقا وقا میزیل خونه او کنه وز خو میزیل غرن آورست زنه در بنده راولی ها مخامخ جنگ نیشتا وزن کافر مقابله نشی گه مخامخ تا خو تکنولوژی جنگ دیسا بطان دبوا کمپیوتر که کسا جنگ کوا وز میدان تا دا کمزوری کمزوری خلق چی دی دغه دا چه میدان توزی از زوراور اسره و سپین ها مقابله نشی که ورسره ها پخوا دا تورو جنگونه و ها دا نیزو جنگونه و دا غشیو جنگونه و حل چل جوړ شو شکست رو تا ملاو شو ها دا داود علیه السلام تا پیغمبر لور ورکه و نیمه بادشهی و تاورکه تالوت بیا فرمایي چې کله سټیم تیر شه داود علیه السلام سخ مشهور شه ها تالوت لغنه حسد پیدا وشه د قتل بندوباسي ورته وک بیا غا ملکی پرخله داود علیه السلام لاړ بل زیتا ها او څو وخت چې تالوت امیر صاحب وفات شه غنا باد بیا راغله ها. اگر چې د کیسه د عبرت والا عبرت په مقام کې چلیږي د کیسه د اسرائیلیاتو نه ره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی الله رب العالمین د خیر وکي وګور ورته الله اکبر. فلما فصل تالوت هر کله چې رویست تالوت بل جنود لخکره رویسته قالا ګور امیر خپل قوم ته بیا مجاهدینو ته خطاب کوي کنه تعداد ورته کوي وی ګور او لخکرو ان الله یقینا الله چې مبتلی کو بنارن امتحان کون کرے پتاسو بنے بنا ہارینا پیونے ہر سرا دا دوردن شہر نہر شریعہ اور تیلیشی دوردن او دا پلسطین پومانس کے دے ہا عبداللہ ابن عباس فرمائی ابن کثیرم فرمائی فمن شربا منو آغا سو شربا منو چویز کلے دا دینا انے کار عامن ہو پلماستے وچ کلے فلیس منی داد مامل گری ندی فلیس من اصحابی وملم یتامم آغا چاچه ونس کلیم دا اوبا پلماسته فا اینو منی داد مامل ندی الا من اغا طرفا مگر آسوک چه دا ککڑی اولاپ مگر آسوک چه دا ککڑی ورفتنا یولاب یدی پلسنو خپلو سرام بیا خیر دے خواه لاپو لاپو سره اوسخی خیر ده خود سملی بناور بنده خود کی پشانده خود کیو پشانده فشاری بومن ہو اټولو وڅکلې د دینام پلماسته باندې الا قلیلن منو مان مگر لک کسان د دیونام پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبره کاوله چې شمار د بدریانو عادت لوتیانو چې نه نهر نه پوره وتلی و بینه وڅکلی مگر پلاپو دا یو شانتالی بدر والا مجاہدین 313 درے سوا دیار لس او اصحاب تلوتن درے سوا دیار لسو امام بخاری دا روایت نکل کرے دیا خاجی فلما جاوزہو ہر کلچی تیری دلوکو تالوت دا دین حرنا ہر کلچی تیری دلوکو دا دین حرنا ہوا دی تالوت والذین آمنوا آکسان چه ایمانی روڑاو ماهو سرد دینا کلک مومنانو قالو ویلو دیو لا تا قتلن لیوما نیشت دی تکت موند پرنن ریز بجالودا پجالود سر و جنودی پلخ کرو دا دی سر پیگم سلیون اگور دا امیر سیبزڑی و غرزاول خا نو چه پا میدان که دا تکام خبراو که چی جی متاثر نیم خا پیگم سلیون نو دامیر زړه ماتیږي ها نبی علیہ الصلات والسلام زړه منافقینو نو مات کړي جنگ یو خو تراغلو زر کسان دی ها کله چې صفونه برابر شو رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول دروس او ملګریو سره وی کدا کاستون پوی د سیرا شو ها په یګو مسره باندې حاجی پویګه مسلې باندې حاجی قال الذين يظنون ويرو او کسان يظنون چې دیو یقین کول انه ملاق الله چې یقینن دیو به ملويږي د الله سره بل باسي او الحشر هغه دا ویلو کم من فیاتن خبر اوره وسلوټ شوټه پرشن پرشنونه ور ونولون دیو جبل پویګه مسلې باندې کم من فیاتن دیر د ټولګینا قلیلت انشلک ټولګی وی خلابت فیاتن کثیرا غالب کیږي بو فیاتن کثیرا په جمعه ډیر باندې ها به اذن الله په حکم د الله سلام په نصرت الله سره والله مع صابرین الله سره د صبر کوونکو نه دی الله دا سره د صبر کوونکو نه دی الله پاک بو مدد کوي غامی ما کو ان شاء الله لک ټولګه به غریب کیږي په ډېر ټولګي باندې ها ولما برزو لجلود او جنوده هر کله چې یو ښکارا شو برد جلود ول اخکرو ده د 300 ديار لشو قالو ویلو دي سی ویلو ها ربنا فرعلینا اے ربا راتوي کې پمنګ باندې صبرن صبر وسب تقدامنا مضبوط کې قدمونه زمونږه وانصرنا غلبا رکڑے مونتا علی القوم الكافرین پا قام کافرانو باندے آگورا دا جہاد پا میدان کے بیا دعا قبلی گی خالے دعا قبول کا فحزمون بیزن اللہ پشکست ورکم دیو لرا بی ازن اللہ پا حکم دا اللہ سرام وقتل داود جلودا قتل کا داود علیہ السلام جلود کا فر لران واتاہ اللہ الملکا وارکل تعالی دل ربت شئی داود علیہ السلام لرا والحکمت و پیغمبری وعلمہو وی خیل ارتا مما یشا اگا چه خواخ اوام چه زغرے بو جوڑا والے زغرے بو جوڑا والے اللہ دا زغرو تعلیم ارتا وارک واس پنے ارتا پاستا کا خواہ ولولا دفع الله الناس د مشروعیت جهاد اوله واجه ها چې شرک ختم شي ها جنگ والے کوي چې شرک ختم شي ها ولولا دفع الله الناس کچری نوې دفع کول د الله تعالی خلکو لران بازون زنه د دیو نام چې مؤمنان دي ها کافران دي مشرکان دي به بازن په زنه سران چې مشرکان دي کدا مؤمنان او سره د مشرکان الله نه دفع کوله نی کنټرول کوله نو ګور بیا لا فسادت الارض فساد ورغله او پزمکه کې دنیا به خراب شوی وي ها دنیا به څه شوی وي خراب شوی وي ها اګورا سورۃ الحج کې ذکر کوي ها په د عبادت خانه جمعتونه د مدرسې د اړو شی به تسن شوی وي ها ځکه په دې باندې بام لیکاوله دې کې بدن مون نه شکاوه درس بدن نه شکاوه ها نو دا جهاد یو تارګه دی ګورا د الله د دین د پرا ها تارګه دی یو وېړه دی یو حفاظت دی ها جهاد دا شدت پسندی او درنګي شر پسندی نه دی الله فرمای کدا جنا خلق چې کفار دی د نه کنټرول کوله په جنا سره چې مؤمنان مجاهدین دی نو زمکه کې فساد راغلی او ها زمکه دنیا به خراب شوی وي الله دا واجه ذکر کوي ها ولکن الله ذو فضل العالمین لیکن الله خوند فضل دی علی العالمین په عالم باندې دا یو فضل دی ها تلک آیات اللہ جملہ معترضہ برای صداقت الرسول ترشتونے پیغمباری ہے ربطی دما قبل سرسدے ان الجہاد آلی زالت الفساد جہاد دا فساد ختم اولو دا پر جائز شوئے دے والنبی جا ایزن لی زالت الفساد اور پیغمبرم را غلے دے ایزالی دا فساد دا پر آخا چی فساد ختم شیخا تلک آیات اللہ دا مخ کې چې ذکر شو دایتونه د الله دی دلیل د قدرت الله دی نتلوها علیکا للمی پتا باندې بالحق د پردیزار د حق اګوره کډیو د تا پیغمبري نه منی کنا هدیو ای چلستا مرسلا ته سره پیغمبر نی ها نو زدر تا داویم و انک لمن المرسلین یقینا تدا لګلی شو یو پیغمبرانو نه ته حق پیغمبري ها لدفع الفساد الله فساد دفع کولو پر را لګلې ها تل کر رسولم تمهید برای وجه سنی ابتلا عربتی ما قبل سره سره طالبا انک من المرسلین تد پیغمبرانو نه لګلې شو یو الذين فضلوا بعضهم على بعض هغه چې غرواله اور کړه شوی جنا د دیونه په جنا باندې و دویم ربدی سره ان سبب القتال افتراق الناس سبب د جنگ دا جداواله د خلکو دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زګه چې خلکو کې اختلاف پیدا وشو فمنهم من امنه ورسته ذکر گئی بعضو ایمان راوړو بعضو کفر وک نو زګه اختلاف پیدا وشو اتفاوت بین الرسول و درجات وتفاوت بین الناس فی الاعتقادات جداواله پمیند پیغمبرانو کې په درجه سره دی او جداواله پمیند خلکو کې پاکی دو سره دی بعضی خلکو کې دی خیری بعضو غلا دی تل کر رسول دا پیغمبران دی ها دا مخ کې چې پیغمبران ذکر شو دا پیغمبران دی فضلنا بعضهم غرواله ورکړه جنا د دیوتا مونږه علا بعضین په جنا باندې مینو من کلم الله باج د دیونه هغه پیغمبران چه خبرې کړې ور سره الله سارا د پردې نام لکه موسی علی السلام په کوی تور کې ور سره خبرې کړې ورافا بازون درجات او چت کړې جنا د دیونه په درجو کې لکه نبی علی السلام واتین عیسی ابن مریم البینات ور کړې مونږ عیسی علی السلام ته چې زید بی مریم دې البینات صاف دلیل اصاف معجزه ا ذکر د بینات سورۃ المائده یوسل لسم نمبر آیات کې شوه دی ها وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مونږه مضبوط کړې دي عیسی علیہ السلام لپاره په روح پاک سره چې انجیل دی یا جبرائیل دی بډی گاټ کې به ور سره ګرځي دا ها ولو شاء الله کچره را د شوی د الله جنگ بنوي کړه او کسانو چې پاس تدیو نه وو پاس تاغې نه چرغلو دی لره صاف دلایل صاف احکام لیکن اختلاف یو کوم باج د دیو نه هغه چې ایمان راوړ باج هغه چې کفر یو کوم جنگ شروع شه مومنانو کافرو سره جنگ وک کچره خوخه شوی د الله مقتتلو جنگی بنوې کړه ولکن الله یفلو ما یرید لیکن الله کې هغه چې خوخه دا دا الله کار دی چې جنگ شروع شي الله په ردی کیږي ها یا ایو الذین آمنو د جهاد نه بعد مسله انفاق جهاد کې مال ته ضرورت ته نو خرچاو کا حلا دین منه خرچاو کا یا ایو الذین آمنو او مومنانو ایمان ولو انفقو خرچاو کې مما داغی مال رزقناکم چې ما درکړې تاسو لره من قبل ایت یومن مخ کې درت له دا غوړې جن الله به اون فی چې خرڅوالا خستل تجارت نشته پاغه کې چې ګټا وکه هغه ورځې کې تجارت نه کیږي تجارت اوس وکا ګټا وکا ولا خلتن نبد استناوی کافر د پرا ولا شفاعت نب شفاعتی کافر د پرا والکافرون هم ظالمون وا په من دې ز سره دې اس سره دې ازل کافرون هم ظالمون زګه کافران ظالمان دی ها کافران ظالمان دی ولی زکه چې الله لا اله الا هو دا مثلا نه مانی ها زکه ظالمان دی چې دا مثلا نه مانی الله ربتی ما کور سره سره انفقوا لهذه المساله دی لا اله الا کا چې دا په ملک خورا شیخا دین مرکزونه مضبوط کا چې دین مضبوط شي یا والکافرون والظالمون کافران ظالمان دی لئنو من کرو عن حاضی المسلح کافر دی مسلح نے انکار کردے دی زکر ظالمان دی اللہ لا الہ الا ہو اعادہ مسلح توحید ثانین درہم ظالم مسلح توحید ذکر کئی خوا دا پرد نفید شفاعت کہریا اللہ بنی سراوار نشتا سورة الفاتح بکرے کی درہ ظالم مسلح توحید دی خوا اول یا ایو الناس عبدو پاغذے کے نفی دے شرک پہ تصرف دے پرا خان اللہ سره پہ تصرفاتو کے شرک نشتا دے خان پہ ایک مسئلے بند اختیارات تصرفات تل دا اللہ دی او دویم زلے ذکر کا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدَ الہ یو دے داغا پن امان نظران شکران امان ای نفی دے شرک فیلی دے پرا وا او دلتا اللہ بنی زراور نشتا منزل لذی یشبع عندو آگورا طالبا دیتا آیت الکرسی علی شیخا آیت الکرسی آیت الکرسی چه دے دا کل چه نازل شوا نو پشپے کے نازل شوی آخا آنبی علی صلاة و سلام کاتب زید ابن ثابت کاتب و روی وقت خا ارتویلو چی دا ولی کا آکل چی آیت الکرسی نازل شوا نخر کل سنم فی الدنیا و کل ملک فی الدنیا و سقطت التجان عن رؤوسهم دا کرسی چی آیت الکرسی نازل شوا نو آریو بوت زمکتا و غرزی دا آریو بادشاہ سر تیت شخا او دا دیو سرون نتجن و غرزی دو آیت الکرسی چه ده پا دی که پانزوس کلیمی دی خواه پانزوس کلیمی پانزوس جملے او پا آره کلیمی که پانزوس برکتون دی عبداللہ ابن عباس فرمائی چه رسول اللہ فرمائی لی دی اشرف الآیت فی القرآن آیت الکرسی تول قرآن کے بہترین او عزت والا آیات چه ده آیت الکرسی دی خواه پیغه مسئله باندې زګه چې پدی کې د الله نوم مقرر دی کلا ضمیر سره کلا اسم ظاهر سره او تقریبا اقل صفاتونه د الله ذکر دی پکې ها پیغه مسئله باندې ادمره بهترین فضیلت والا دی چې کله تزامن تلاوت کې نو مارگ نه علاوه کې بلیت شین تکلیف نشی دار کاوه خو یقین ته ضرورت ته ها آیت الکرسی زمن تلاوت کا مارگ نه علاوه کې نه ماراز نه زارار نه دشمن ای څه بند رسیږي ها خو یقین به پالا کې او په آیت الکرسی ما زمینو باندې به یقین وسته ها آیت الکرسی په دې کې چې کوم مسالہ دے حکوم دلائل دی اب اومنے بے تلاوات کوا نو بیا تا گورا خا چه تا سر بالا چمرا مدد کئی خو چې یقین هم برابر وي کنه پیغام مثلاً یقین چې نه وي برابر بیا خو هیڅ ډاکټر دوایی اثر نه کوي او همدارنګه قرآن اثر نه کوي. ها الله لا اله الله هو الله دا الله دی لا اله الا هو دا دعوا شو. ها بل اله نشتا بل معبود نشتا بل کرساز حجت روا مشکل کشا مالک خالق رازق مرزون و لرکون کے روستون کے غمون و خوشلی و روستون کے الا هو ما سوا دا اللہ نا دا الا غیرو صفتی پو مانے دے دا مگر منا ندے خواہ مگر منا ما کوا غلطا دے مگر دا الا مانا دے خواہ الا استثناء مانا دے الا هو غیرو هو گورا دا دعوی شوا اے دعوی چشوا بل الہ بل معبود نشتا ما سوا دا اللہ نا پدی صد دلیل دی اول دلیلو گورا الحیو بل الہ بل معبود زکا نشتا الحیو دا ہمیشہ جواندے دے گورا الحی ہمیشہ جواندے جواندے تم یہ زمین کنا سلوی دیر کے خماو تا ہمیشہ جواندی نیم خوا او الحیو الذی لا یموت سورة الفرقان کے دی مانا دے ہاں چه گورا اغا ذاته چه مرگ نرزی ور بنده ماو تا جوندیوم خو ماو تا بنه مرگ رزی اللہ بنه مرگ نرزی خوا دا صفت اللہ ده خوا دویم صفت یو گورا دویم دلیل القیوم القیوم دا تمام علم سنبلا ان کے ده دا تمام علم مشرق نتر مغرب پوره شمال نتر جنوب پوره تخت سرانا عرش مولا پوره دا تمرا لمنا دی دا ټول سنبلوی سالوی غزر لمنا دا ټول سنبلوی الله دا لمنا الله سنبلوی نو دا بل څوک سنبلوی شي نه نی کوتب سنبلوی شي نی غاو سنبلوی شي نی ولی پیر پکیر پیغمبر فرشتہ جن تنه شي سنبلوی دا صرف یو الله سنبلوی. ها آیت الکرسی بن ایمان راوڑا او بل الہ بل معبود نشتا والے لا تاخذو سنتن نرزی پا اللہ بندے سنتن دا سار درد دا خوب دا وجنا ولا نوم نخوب یرا دا موتا خوب کون کنکون پیغمبرانو خوب کول پیر خوب کئی کنکی کئی خواب سر درد رزی که نرزی او یاره د پیر سه بلډ پریشر های شوه ده چې بلډ پریشر یې های شه خو خدای نشه کنه الله بلډ پریشر نه های کیږي. ها نی خوب رزی دی سر درد رزی اګورا علما فرمای السنۃ فی الرأس و النعاس فی العین سنا د سر درد ته ایل شي چې خوب د واجنا تا سر باندې درد رشي یاره جی خوب سارند خوگیگی لکا خوب منا دے کرے. ہاں او نعاس تیلیشی ون نعاس فی العین نعاس پسترگو کیوئے. ہاں پسترگی چدرانی گی اس پکیگی کنا یرا پیر سیب لکا خوب در آگئے. ہاں یرا جی سترگی درانیش ہوئے. ہاں پیر سیب سترگی درانیش معبود نیے الہ نیے پالا سترگو درانوالے مرسی وی خاجی و نوم تیلیشی و نومو من القلب خوب چوی دا زړه باندې غلابه عقل باندې غلابه چروشی بیا پریوزه بس. ها بیا عقل کار نه کوي. ها او نوم غلابه ده په عقل چې ختمیږي په احساس سره تفسیر حازم کې صوفی حازم وایي پیغام صلی الله علیه وسلم نوم یو غلابه ده چې ختمیږي په احساس سره کله چې خو بیا ولې شي عقل بنے غلابہ راشی نو بیا گورا دا پہ احساس سرا ختمی کی کلا چھے ویخ شے. خواہ کلا چھے رویخ شے اللہ اکبر خاجی پینزم دلیل و گورا حی دے قیوم دے لا تاخذوہ سنا ولا نوم لہو ما فی السماوات بل الہ بل معبود نشتا. خواہ ولی نشتا لہو خبر جار مجرور مقدم دیتا لے بھائے لہو خاص تده په اختیار کی دی ما اغا شینا فی سماوات چه پس منو کی دی وما فی الارض اغا چه پس مکی کی دی اللہ اختیار نا بحار سنشتا خا چاہتے چه اختیار نا دے ورکڑے ای چه اختیاری نا دے ورکڑے شپیگم دلیلو گرا اللہ بنی زراورم نشتا خا کتوئی چه پلنکی پا اللہ زراور دے نزاولے دے اللہ بنی زراور نشتا چا نیاز پا اللہ نا چلی گی منزل لزی سوکتے اغا ذات یشفو اندو چه شفاعتو کی پنیز دللا بنے پزور سرا اللہ بیزنی مگر پی جزت اللہ سرا اللہ پی جزت سرا شفاعت پکی گی خوالا با اجازت کئی غناباد و اول اجازت پا قیامت کے نبی علیہ السلام تکی یعلم ما بین ایدیم بل دلیلو گرا عالم الغیب صرف یو اللہ لے پوئی پوئی گی پاغشی بنے چه مخمخت دیونا دے امور دا آخرت یا آغا چه حاضر وی دیوتا غیبی دیونا ولا یحیطون بشے ادا مخلوق ای خطا نشکوه پیوشی سرا من علمی دا علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر چه خوخوی دا اللہ مخلوق تا تم محدود علم اللہ ورکڑے دے خان اللہ علم منی سوک ای خطا نشکوه غدر لوی علم دے وسعا کرسی و السماوات فراخ دے کرسی دے السماوات اسمنون تولار زوزمکو تا کرسی دا اسمنون زوزمکو نا لوی دے خان غنا باد بیا لوی عرش دے خان ولا يعودو نستره کوي الله تعالی حفظوما حفاظت دي اسمنونو د زمکو وهو العلی العظیم دا الله او چته په ذات کې العظیم او لوی دي په صفاتو کې دا آیت الکرسی ده ها دی باندې چې کله یقین برابر کې غنا با دي اجرنا ثوابون لري او مرزونو ضررونو نه به بچيږي ها پیغمبر صلی الله علیه دا آیت الکرسی زمانی چوف کا ند وابا مراز وی ند بل مراز وی اللہ بد ستیخا پیگم صلی بنی ٹینشن بدا اللہ ختمی واسعا کرسیو ہو سماوات دا کرسی چتے لے شیخا گورا اواس منو ندی یوا کرسی دیو عرش دے کرسی چه ده اشرف علی تنوی رحمت اللہ علیہ فرمائی اتم اسمان ده اتم اسمان اشرف علی تنوی حسن بصری وی کرسی چه ده ده عرش الہی ده شاول یولا محادث دلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه کرسی منا بدشئی دا اللہ وسعا کرسیو ہو بدشئی دا اللہ عبداللہ ابن عباس منا کوي کرسیو هو علمو هو علم د الله بازی وای چی کرسیو هو قدرتو هو قدرت الله د الله رب العالمین قدرت اګوره طالبہ دایو خبره یات ستا عالم چه ده د دیار لشکورې ده ها چایلو хороший веб кошмар. Кеблери го спрега. Поеге мсале бане. Дора зарче таки ги масали. Хаджи. Алам диар лашкоре де талеба. Ива кораца де хауре. Обала кораче де да обади. Обала че де хава де. او بلا چه ده ور ده خوره او با هوا ور دا عالم سفلی ده تلور شوینا عالم سفلی بیا گورا اواس منو ندی اتمی کرسی ده نهمی عرش ده نو دا ټول دیار لشو ها دا عالم علاوی ده امام سودی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه تمام عالم پا کرسی که دا سه ده لکا حلکا پا بیبان که لکا لوی بیبانوی اگر کیوا حلقہ جوڑا کی او بیا کرسی پا عرش کے دا سنے لکا یوا حلقہ پا بیبان کے دا خوری چلی دا وڑا کر را دے دا پوبو کے پناہ دے خان دا پوبو کے پناہ دے صرف یو ساری خکار شوے دے او دا کم ساری چی خکار شوے دے دا ربع مسکونہ دے خان ربع مسکونہ ینه څالورم عیسی د وسیدو ولا ځای دی نورې ټوله وبدي ها صرف یو تاریخ کرا شوی دی د خاورو نورې ټوله وبدي او بیا د خاورې چې دی د کې څالورم عیسی کې خلک وسیږي درې سه وسون خوشی دی دنیا کې ها خوشی دی ها پیغام صلی الله الله اکبر الله رب العالمین دارشینا لوی دی ها الله دارشینا لوی دی ها حاجی نلندې مانا ها ها زه د خیر او ګټو ټول ټیک شو سینه الله اکبر الله اکبر خاجی لا اکراہ فی الدین درس پر جری او سبوں اتین سے نیمہ کوا بور سہی دے بس نی اتین سے نیمہ کوا بور وہ کی برندو مرندو نینا دس پرا او دین کزدہ دی درس شروع یا سو کسون دی گا نا بور وہ صحیح دیگا داو چی گی مانا بیا ٹھیک شو صحیح دیگا صحیح شو خواہ جب چھوٹی ہوگا سو نا بیل مزید الله اکبر اڅو ملټه به ان شاء الله دا تقریبا یو 15 ملټه به چټی کوم ها بیا درس شروع کوم که خیر